أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أتلسم السفاران سورة المؤمنون أو أتلسم ممريا. وأنزلنا من السماء دام الله جل جلاله وخفل طاقت و وحدانیت او خپل قدرت یو دلیل ذکر کړي او دا رنگي الله جل جلاله خپل انعام ذکر کړي د پاره د ترویب ورکول د مخلوقات ده. الله فرمایي وانزلنا نورا ورولي من السماء دبرنا يا من السماء دوريزنا ما ان ابو نورا الله جل جلاله ما ترى مشكله زين مختلف يوم مشكله تلسم مبارکې دینو تلسم نمبر نو الله وي موږ د ما ان اوبر اورولې دی بره دا خبره یاد وساته چې په موږ باندې وو ارچا د پتل چې تقریبا 28-29 په ځد داو چې راولانو ورولې ولې موږ باندې بیا مله بره نمبر وجد اغیر دانا چکم سمندرو بلی جا مرگینی دانا دا انسانیت دسکلو کابلی ہوئی آمد دا پسنو کابلی ہوئی نو اغیر کم پیدیش دا علم آبس ندی اللہ جل جلالہ دا اغیر بحارات را پیدا کی اغیر برشی اغیر یا پتنو اوبو گردی یوزے او بندے اغیر پکتر دا حاجت بانی را وری کی ام بیکار دی و انسانی او د انسانی فصل ضرورت او د بار هغه کې اکثر اوږدې دي یعنی کې تیزابیت او کلوحت ته هغه کافی دي نن دې وینا الله جل جلاله د بار نه راوړ او بل لو پر دی او فصیل پر دې قدر باندې نه نه وو انده چکر دا اندازی نا باکشی نو بیا دا پیدی پاتی نیشی کل بیا خواب اسیاتی وڑو او دا اندازم اللہ جل جلال و انسانی عمال اصر کرده او گو دا حدیث دا طول ندگو و چکل زکاة خلق صحیح نور کئی دا او بیا سرابی بیا مولو کل و اسیاتی وڑو کل و اچر خده وڑا کل ایو لکا کل بلا لکا چکلا بندگان دا اللہ اطاعت کی خصوصاً دا زکاة پا معاملہ کی نبیہ باران سے ہوئی بلکہ یہ حدیثی کسیر کی راضی اللہ فرمائی خلا کچھرے بندگان دا زمان اطاعت کو لینو ماں دا شپیرہ ورولے درد با پدیشینو او دا گلوز بلوز آواز نمی مدن ہو ولم قسمی و حمسا و ترگا نوار حال اللہ جل جلال ہوئی چرا ورائیو اندازہ خبور اندازہ دا او دا علاقوم اندازر بعض علاقوم کی یو اخر ہو رئی بعضی علاقوم کی بل رو اخر رئی زمانی اعتباق سرم اندازر وقت و وقت باندی اللہ جل جلالو پا اندازر باندی اوبو پا ہر علاقہ کی داغی مطابق اللہ جل جلالو اگر آوائی بیا اللہ فرمائی گوئے پسی فَأَسْكَنَّهُ بِالْأَرْضِ مونگا ادرو بی قبول را فی الارض پزمگه نو دا یاد ساته کچره الله جل جلاله دا نظام داسې کړی وي ورنه راوړلې شپه مې اشتباه مثلا یو باران کې دا د ویس ټوټه و ټوټه کې بجرا پیدا کړو ګرانه الله جل جلاله دې روح وري بیا دې مکه کې لږه ته حقیقت الله جل جلاله دا جمع چې کوم بوټو ته ضرورت نه بوټي دا هغه جړې په هغه یو برابر دي اده څو پرانه چې په دې موسم کې موسمه خزان کې الله دا وګت کته کې نو بوټي باندې وره هله کوئی خزان نه دی دلې نو موږ دې لا چې کوم جړې وږي کدا نو ګل کریم مثلا لچې دا یا باز بوټي نور دي دا هغه جړې چې وږي او رچې نو هغه یو چې ګلې په لبارې تابر ګان سره دا لو ذولي په مګي د انسانيت په دې لپاره انسان دا اگینا دیر اکتا ندی بودلی کویان پکی مکنی اوبتی رو باسی پپی پون باندی رو باسی سمکو لیم رو باسی سکول لیم رو باسی بوٹی پکی او کری نور آگئی مسکی او چکمی اللہ کی دانسی دی چیز آگئی مکہ سٹورین نکی نور اللہ جل جلال و بیا دوو پشکل کی ودرولی اللہ وی بھوگیا ودرول مکہ کی نو باندې ځای کې زمکه کې دنده وکړي چې نو او پسلونو سره د انسانانو پیدا کړي او باندې ځای کې الله جل جلاله په ګورو باندې جمع کې لګرا غلی شي عربي ویل کېږي او په دې نه روح کې راځي او خلک دنه پسلونو او بکې او خلکو کویا نو دنه او راځي او خلک دنه پیدا کړي دا موږ نه دي دا وو ځاني نو نه الله باندې فاس کرنا هو بلا الله یو قدرت دی لرا مونگا پل ارد پزمکا که استازو دا پایده دا پارا دا پسلونو دا زناورو استازو دا پایده دا پارا اللہوی مونگا که ودو و اینا علا ذهابیم بیهی لقادرون او اللہ پرمائی و اینا یکیدن مونگا علا ذهابیم بیهی پتاک دا دی بانده پو بودو دا دی بانده چی دا او ندر او قد بودو او ختمی کو لقادرون اللہوی بری خبرم مونگ قدرت لگو دنیا کے مظہری اور روایت ذکر کرے اگر جدا روایت سے آسے تکے دا سنور مشہور کتابونا دا حدیث و مبارکہ و معتا کے داریمی کے او دا گرانگی مسند احمد کے دن نخو کتابونا کی دا روایت نشتے واللہ تعالیٰ آدم دا بلچہ پا حوالہ باندے ذکر کرے دے وہ رہی کہ صحیحی نداغی پا مطلب باندے زان پوئے گے ایسے نبیاسوں کے بیان کی او بیا پا بطن پوئے گے روایت عبد الله ابن عباس سے ابن چې الله جل جلاله د جنت نه پنځه نه امره کوسګړي یو سیحون نه بل جیحون نه بل دجله نه بل فرات نه بل نیل دغه عرب علاقو مصر عراق او غیره کې د دریاګونه هغه به اده ټول دی یو چې د جنت نه او دا لاندې مرتبه ولې جنت کې نور نیم نه دی خدا لاندې درجه ولې په دوه وزره د جبريل عليه السلام هغه الله جل جلاله او جابرونا دا دریاونه راکوس کړو او دا څنګه په مکه کې غرونه کې خدل ازمکه کې دا دریاونه جاری کړو او دا څنګه منافع پکې کې خدل هغه دا آیات ذکر کړل دی چې وانزلنا من السماء ماء بقدر فدې کې دې خبرې ته اشاره چې موږ وګړه کو ذکر دي نو دا او بده د پنځه دریاونه د جنت ته راغلو دي بیا وی نبی عليه السلام پر باندې چې کله یاجوج او ماجوج راشي نلله جبريل عليه السلام راولېږي رزم کې نه قرآن وجد کی علم وجد کی حجر اسود وجد کی مقام ابراهيم موجود کی تابوت موسی علیہ السلام دوی مځي برکه تیر شو هغه موجود کی د پنځه نهونه به موجود کی نو اذا د دې مطلب دی ان ذهب و ان علی ذهب به لقدر مونږ بیا قادر یو چې اخره کې دا وجتو نو پدې مونږ قادر یو الله وی دا موجود نو چې دا چې زونه وجود کړی چې مکه والے به خیر مفقود کی اس خیر باغی ته پد قران لږی علم لږی جهالت ببا دیشی نو دا روایت دا اللہ معجونی کشپر خفا کے ذکر کرے بیا مذہری ذکر کرے اصل مراجع کی دانش ندی حدیث مطلب سدی یہو دا حدیث کمزور ام کے دیشی او کسیر بشی ندد حقیقت او تفسیر سدی بری باندی اللہ علی خبره ده دل ستري کې سره راځي شي وي دي دبره نه راغلي پاتې شو چې جنت وګو داسي دي ځان پدې پته پوهه کې ما مطلب دې ته بیان دا د دنیا په مکه باندې از دنیا په ګناونو باندې په دنیا کې چلېدو را چلېدو باندې کېدل شي وي نو دا هغه خپل صفات او کې بيد باندې باقي هغه نه لګیو سره دې مثلا به ترين قیمتي نه شي راغلي مثلا کچې دکان کې پرتی به ترين څومره نه دي دوله دا خپلې په پټي کې استعمال دوله پرو لګول کېږي نو کدا هغه شیم بار حل ودا په هغه صفات باندې نه ني بدل شي والله علم د روایت تحقیقي مطلب څه شي نه ظاهري مطلب دې قراتلې شي نو الله دې عالم دې چې څنګه راځي شي وي څه طریقه را دالته نو سم وي الله فرمایي وان على ذهب ظاهري مطلب الله وي موږ دې کو بوتو کو وګړو چې دا وو نو درو زمکه کې لقادرون الله وي قدرت لرونکي یا دا وو نه راوړو نو دې کو بوتو ختمو الله وي دې په ظالم باندې موږ قادر یو فانشانا لکم اللہ ایم را ضربون کری دی فسبب دادے بانے لکم ستاسو دفار کو انسانا مدرد بہی فسبب دادے او بانے جنات من نخیل باؤن دا کجورنا واناب او دا انگورنا لکم فیہا فواکر لکم ستاسو دفار فیہا فدے باؤنو کے فواکرون کثیرا اللہ ذات والا بیویڑے دی وامن حتا کلون او باندې د دې میونه تا کلون تاسو خره به تورې ګل نو مې وی دوه قسم دي یو انسان د بار د تفکر د بار د منځي اګه غزیت او وړوالي حکم د بار د منځي استعمالول شي او یو مې وی داسې چې په تورې قران استعمالول شي سره پاګې باندې ځان باندې ضرورت پدې هغه استعمالي نو پکې په وړوالي مثلا سیو شو امرود شو اوس انګور شنا ځای د بار د لذت وی هي در ځای باندې کی بلکې اشته دې نه سره کوږي کی پکې ډه کی ویلي کی او هغه ختم شي الله پرمای په دې باغونو کې ستاسو د بار باندې لذت ولا می وی دي او باندې د دې باغونو دې جراغه نه تاسو په وړي او جمو کې باندې نه جمی کې باندې نه وړي کې داغه نه خوراک کاو وشجره تخرج من تور سینا او الله وی موږ راځو شجره ونه د زيتون تخرج روبان شجره ونه تخرج جداروزي من تور سینا د تور سینا تور سینا موږ عام طور په هیتور وای دا تور عربی کې غرت وای او سینا چې ده سینا یا د الکینو یعنی د تور سینا د تور رن چې په سینا علاقه کې یو مطلب ده او باندې وی تور رن او سینا د نه خاص غرم د تور سینا نه ان د سینا نو می غرم الله وی موږ او باندې دا غوونه د دې تور د سینا نو می غرم یا د تور نه چې دا په علاقه د سینا کې ده تم تو به جوهر دا درونی کې دا ونه به جوه نه چې دا مشتمل په تیل باندې تیل نه مو دي او دغرنګي وصفه للاکلین الله وی دا پخکړه دې سالم دې للاکلین د پر د پړو نو تیل مګلې دې ته تیل بهترین تیل دې خلک دې مالش ته بري استعمالي ګرمایش پکې بار دې خلک راغل او ول دې ټول خلک کوي به تور سالم دې استعمالي خوراک دې کوي نو الله وی پخکړه دې دا یې نام دې بتا سبحان دې نو ګره دې آیاتونه دا نن چې کوم تیر الله جل جلاله انسانیت ته ترغیب ورکړي چې ستاسو د ښکار لپاره الله دا پوره کائنات چلے اننا سمندرنا هواګانې راولي پوره هواګانې چې کړوي کائنات باغې سره بوهارات روجت شي داګه بیا ورې دې جوړ کی بیا په الکو باندې ګرځي بیا راولېږي بیا مکه کې ستور کیږي بیا الله جل جلاله هغه سره بدلو درو کېږي بے پنور او کومه الله جل جلاله وی لویږي او بیا په خشي اغرونه کوي نو ستاسو په یو نوای کې الله جل جلاله دې پوره کائنات ته چکر ورکړي نو ته ولې دا الله جل جلاله دې انکار کې او دا خالق او مالک او دا جرادیک کړم نو باغونه او میری دا ټول الله په دغه سیستم باندې کائنات دا پښه الله جل جلاله ساجيبه غریب نظام الله کړی ورپسې الله جل جلاله بل دلیل ذکر کوي خو بس دغه په نړۍ کې بیا باندې تیر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ دَبْرِيَةً مَاءً عُبُورًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ دَبْرِيَةً مَاءً عُبُورًا بِقَدَرٍ فَيُوَنْدَازَا برابر ده حاجت فَأَسْكَنَّاهُ وَاللَّوِمُ مُدْرَوُ لِدِدِي لَرَا فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَكِ وَإِنَّا وَيَكِنًا مُنْقَالَ ذَهَابٍ فَبُوتُو بِهِدَ دِيُبُو لَقَادِرُونَ قَامَخَا قُدْرَتْ لَرُنْ كِيُو فَانْشَانَ اللَّهُ بَسْمُمْ پَيْدَاكُو رَوْخِ جَوْ لَكُمْ سْتَاسُ دَ فَارَ سْتَاسُ دَ پَيْدِي دَ فَارَ بِهِ فَسَبَتَ دِيُبُو جَنَّاتٍ بَاغُنَا نمو ایمون کر لی اللہ و ازیرہ کئی انسان ایک اوپر دی بس جَنَّاتٍ بَاغُنَا مِن نَخِيلٍ كَجُرُنَا وَآنَا بِنَوْدَنْكُرُنَا لَكُمْ سَاسُ دَبَارَ فِيهَا فَدَيْكِ فَوَاكِعُنْ كَثِيرَةٌ میوی کسما کسم دی میوی دیری لذت والے میوی وَمِنْ عَوْبَادِ دَدِينَا تَاكُلُونَ تَاسُخْرَي بَطُورِ عَيْزَا اُخْرَا وَشَجَرَةً اللَّهِ مُورَ وَشَجَرَةً اَوْوَنَا یعنی را زرغنا و مونگونا ونا دزیتون تَخْرُجُو چِدَا رَوْزِ مِن تُورِ سِنَا دَ تُورِ سِنَا نَا تُورِ سِنَا تَخْبُتُو چِدَا زرغنیگِ بِدُّغْنِ دَا مُشْتَمِلِ پَتِلُو بَانْدِ وَسِبِنْ او مُشْتَمِلِ پَخْقِلِ بَانْدِ یعنی سالن او پَخْقِلِ دِ لِلْ آكِلِين السلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین الله کریم خپل ستاسو قدرت او طاقت چې کوم دلیل ذکر شته وحدانیت پر زموږ د دې باندې نو کولای یا الله کریم خپل ستاسو وحدانیت او طاقت او ستاسو کوم نعمتونه دې په انسانیت باندې موږ دې نو کې پوس کې یا الله تاسو د کوم کتاب راوړل دې موږ هم چې موږ کې پیدا کې الله په دې باندې موږ دې نو کولای په دې باندې موږ کوم نوم ورکې الله په دې باندې موږ دې نو ورکې د دې مهنت دې نو